नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, नई बात तो हमारे पास है नहीं, अपना तो बात वही है जो रोजाना कहते हैं। मनुष्य अगर संसार की वस्तुओं से संसार की ही पूजा करे, इनसे अगर सुख न चाहे तो निहाल हो जाएगा। संसार की वस्तुओं से जो सुख चाहना है, यही बंधन का कारण है। शरीर से लेकर अनंत ब्रह्मांडों तक अपनी चीज कोई नहीं है, सब संसार की चीज है और संसार की सेवा के लिए ही है, अपने सुख के लिए किंचित मात्र भी नहीं है। अगर ये बात ठीक से आए तो कल्याण हो जाएगा। बाधा केवल इसी से है कि संसार की चीजों से अपने सुख लेना चाहते हैं। संसार की चीजों को तो अपनी अपनी मानते हैं, अपने उसको छोड़ दिया, उसको पता ही नहीं है। यह मूल भूल है, मूल सब भूलों का मूल भूल ही है। इस भूल से सब भूलें पैदा हुई है। संसार जड़ है, संसार और शरीर भी जड़ है, अपने स्वयं है चेतन, शरीर को अपना मान लिया, यही गलती करी है। बड़ी गलती यही यहां से शुरू होती है। शरीर अपना नहीं है और सामग्री अपनी नहीं है, संपत्ति अपनी नहीं है, कुटुंब अपना नहीं है, ये सब का सब संसार का है, इनकी सेवा करो, संत संपत्ति का सदुपयोग करो और जीवों की सेवा करो। संसार की सेवा के लिए आपके पास संपत्ति है, अपने लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं, अपने लिए किंचित बात भी नहीं है। संसार जड़ है, चीजें सब जड़ है, जड़ चीजें चेतन के लिए क्या काम आवेगी, ये काम आ ही नहीं सकते। इनके द्वारा संसार की सेवा करो, शरीर की संसार की सेवा, शरीर की सेवा भी भगवान की सेवा, संसार की सेवा भगवान की सेवा, भगवान की सेवा भी भगवान की सेवा, संसार को सुख पहुंचाना ये भगवान की सेवा है। शरीर की भी सेवा, सेवा का मतलब आदत न बिगड़े, आराम तल भी न हो जाए, अन्न दे दो, वस्त्र दे दो, जल दे दो, आराम दे दो, स्वा दो, बस जिससे कि ये सेवा कर सके, संसार की सेवा कर सके। जैसा अपना दोष, खाना पीना कपड़ा पहनना सोना चार चीज, जैसे इसे बाधा नहीं बढ़े, बस सेवा संसार से सुख लेना है और ममता करना है, ये गलती है। मेरा संसार था नहीं और फिर संसार मेरा रहेगा नहीं, मेरा अपना है बिल्कुल झूठा है, असत्य है, मेरा था नहीं, है नहीं, रहेगा नहीं। संसार परमात्मा का है, जो सबका ज्ञाता है, सबको जानने वाला है, सबका हर्ता करता है, सबका भरण करता है, पोषण करता है, सबकी रक्षा करता है, सबका ज्ञाता है, सबका आधार है, उसका संसार है। संसार हमारा नहीं, और वो हमारे हैं, वो परमात्मा हमारे हैं। शरीर हमारा नहीं है, योग्यता हमारी नहीं है, बल हमारा नहीं है, सामर्थ्य हमारी नहीं है, योग्यता ये शरीर हमारा नहीं है, ये केवल संसार का है और परमात्मा का है। संसार की सेवा हो जाएगी, भगवान का तो पूजन हो जाएगा, अपना करो तो बंधन हो जाएगा। संसार के द्वारा, शरीर के द्वारा अपना सुख चाहो तो बंधन होगा, फायदा नहीं होगा, पशु पक्षी मतरी हो जाओगा। शरीर को सुख देने वाले सुअर होते हैं, भैंसा होते हैं, भी बड़े सुख देते, शरीर को सुख, शरीर को सुख देने वाले ज्ञानी नहीं होते, समझदार नहीं होते, शरीर की सेवा कर दो बस, जिससे शरीर ठीक हो और ये सेवा कर सके दूसरों की, ऐसा ही अपना रहे है। मतलब अपना मत नहीं है, दूसरों को सेवा करने लायक सही बन जाए। संसार की सेवा से कल्याण होता है, भगवान के पूजन से कल्याण होता है, और अपना त्याग से कल्याण होता है। त्याग का ये नहीं कि छोड़ के घर को छोड़ कर ले आए, अपना न माने, संसार की वस्तुओं को अपनी न माने, अपने को अपना माने, भगवान को भगवान है अपना, सिवाय भगवान के सब संसार का भगवान का है, सब सब चीजें भगवान की है, परमात्मा की है। परमात्मा की होने से आदर करते हैं, सेवा करते हैं, अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी बात है। अपने काम की नहीं है, अपने काम में एक भगवान है बस, भगवान हमारे हमारे काम के है, संसार हमारी नहीं हमारे काम के नहीं, संसार संसार संसार का, शरीर संसार का, योग्यता संसार की, बल संसार का, आपके पास विद्या बल का कला कौशल योग्यता ज्ञान विज्ञान जो कुछ है सब संसार का है, और संसार के लिए है, संसार को दे दो, संसार का हित कर दो, कल्याण हो जाएगा। संसार का हित करना एक कर्म योग है, और अपने को अलग करना ज्ञान योग है, और भगवान के शरण हो जाना ये भक्ति योग है। भक्ति योग का लोग है, ये दो लोग है, द्वाभिमोक्ष लोक है, अक्षर अक्षर एक अक्षर, अक्षर स्वयं और संसार नाश होने वाला अक्षर, द्वाभिमोक्ष पुरुषो लोक अक्षर साक्षर एवं सर क्षर सर्वाणी भूतानी कूटस्तो अक्षर उच्चते उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा द्वारा परमात्मा कहते हैं वो उत्तम पुरुष है, वो अन्य है। लोक निर्धारिष्ठा लोक के दो अधिष्ठा है, कर्म योगी ज्ञान है उसका ज्ञान योगी संज्ञा, कर्म योगी ने योगी नाम सांख योगी ना योगी न सांख योगी ना ज्ञानी नाम, ज्ञान योगी और सांख्य निष्ठा है, कर्म योगी कर्म निष्ठा है, योग निष्ठा है, ये दो लौकिक है, ज्ञान भी लौकिक है, शरीर भी लौकिक है, लोग के लिए है, अपने लिए परमात्मा है, ये भक्ति है, और सब संसार भगवान का है, अपनी कोई चीज नहीं, अपना केवल भगवान है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, कोई अपना नहीं, सही अपना नहीं है, प्राण अपने नहीं है, इंद्रिया अपने नहीं है, मन बुद्धि अपने नहीं है, पदार्थ अपने नहीं है, वस्त्र अपने नहीं है, संसार अपना नहीं है, ये सब भगवान का। शरीर की केवल सेवा कर दो, जिससे कि शरीर संसार की सेवा के लायक बना रहे, बस इतनी और कोई मतलब नहीं है। भगवान का पूजन करो अथवा संसार की सेवा करो, ये उसमें है। संसार सामग्री है सब सब परमात्मा की है, परमात्मा अपने अपने परमात्मा, तो परमात्मा अपने परमात्मा की चीजें भी अपनी हुई, पर परमात्मा बीच में रहेंगे, स्वयं अपनी रहेंगे तो जहर चढ़ जाएगा, मर जाओगे, अभिमान होगा, भगवान बीच में भगवान की चीज है अपनी। वो शेठ की बात गई ना, संत आए शेष के दर्शन करने के लिए, लोगों से पूछा वो शेष वो करा सामने ऐसा मकान वो शेष के हवेली है, वो शेष है शेष राम राम ही करिए। संतों ने पूछा कि हवेली किसी है, भगवान की महाराज भगवान की, फिर गए गाय भैंस घोड़ा बकरी मोटर मकान सब भगवान के, भगवान के भगवान है, छोरा छोरी खेल रही भगवान के, स्त्री करेंगे भगवान के, सब भगवान के, ऊपर गए भगवान का, ये मंदिर भगवान का, और सामग्री भगवान की, श्रृंगार भगवान का, सोने चांदी के बातर बर्तन दे बदर भगवान के सब भगवान के और भगवान ये मेरे, ये मेरे, ये भगवान मेरे और सब चीज भगवान की। तो भगवान के नाते सब हमारी हो गई, पर बीच में भगवान रहे तो उसका जहर नहीं चढ़ेगा, जहर अभिमान नहीं आएगा। अभिमान कोई मुनि होता है उसका अभिमान थोड़ी आता है उसका, वो अपने है, अपनी गोई खाना है, अपना काम है, अपनी गाड़ियां है, रेल पर गाड़ी पर गए रही अपनी गाड़ियां आई हमारी आई है बेगना हमारे आई पर हमारे मालिक है। हम तो जो कुछ खाने पीने को मिल जाता वो ले जाते और सब चीजें भगवान की, वो भी भगवान का प्रार्थ तुम ही निवेदित भोजन कर ही प्रभु प्रसाद पट भूषण धर ही तुम ही निवेदित भोजन कर ही। भोजन भगवान का प्रसाद, पट भूषण कपड़ा है गहरा है, ये सब भगवान का प्रसाद है। भगवान का प्रसाद देते हैं, हमारी कोई चीज नहीं है, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का प्रसाद लेते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान के है और भगवान के जनों की सेवा करते हैं। ये पंचामृत है, पंचामृत संसार भगवान का, घर भगवान का, हम भगवान के, काम भगवान का, परिवार भगवान का और जो लाते हैं वो भगवान की सेवा करते हैं। ये भगवान के संसार है, इनकी सेवा पंचामृत है, अमृत है। अमृत अमर हो जाओ, सदा के लिए अमर हो जाए। अपनी चीज फंसाई, आप यहां बैठे हैं घर पर चले जाएंगे, अपनी कोई चीज रह गया जाएगा, अरे एक समोसा भूल गए भाई वहां तो रह गया, तो आपको हटाना पड़ेगा। अपनी चीज बांधने से आना पड़ता है, जरना पड़ता है, अपनी कोई चीज है ही नहीं, क्यों आएगा क्या मतलब, संसार कोई मतलब नहीं है। हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु सब जगह है, नरकों में भगवान है, स्वर्ग में भगवान है, बैकुंठ में भगवान है, ब्रह्मलोक में भगवान है, नीचे भी भगवान है, ऊपर भी भगवान है, बाहर भीतर ऊपर नीचे सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है। सब संसार परमात्मा को और परमात्मा अपने कैसी मौज है। परमात्मा की चीजों से परमात्मा का पूजन कर देना, इसे समान सुगम साधन है ही नहीं कोई। और भगवान के, भगवान की जो संसार की चीजों को संसार के नहीं देना, इसे समान बेईमानी कोई नहीं है। संसार की चीजों को ऊपर लाना, संसार सेवा न करना, ये बेईमानी। और संसार की वस्तुओं से संसार की सेवा कर देना, ये बड़ा भारी उत्तम साधन, ये बात है, सार चीज है। और जो सुख भोगते हैं वो किसी का अगर दुख है तो वो सुख महान भयंकर दुख देगा, या दूसरों के दुख से सुख लेता है, दूसरों के दुख को दूर करने के लिए अपने तकलीफ भोगता है, वो तकलीफ आनंद देने वाली, वो आनंद देने वाली है। दूसरों को सुख दुख दे करके सुख होता है, वो सुख महान भयंकर दुख देने का, उसका परिणाम बड़ा भयंकर निकलेगा, बड़ा दुखदायी निकलेगा, कष्टदायी निकलेगा। विश्वास सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित दुख भाग भवे, किसी को कोई दुख न हो, कोई दुख का भागी न बने, सबके आराम रहे, तो आराम ही आराम रहेगा। या दूसरे को दुख दे करके सुख लेता है, वो सुख तो घोर दुखों में पड़ेगा। इस वास्ते दूसरों को सुख पहुंचाना कर्तव्य कर्म यही है, अपने कर्म के द्वारा, अपने उद्योग के द्वारा, अपने बल बुद्धि योग्यता वस्तु पदार्थ के द्वारा सबकी सेवा करना। सबकी सेवा के लिए शरीर मिला है, मनुष्य शरीर शरीर के लिए मिला है, सूक्ष्म का शरीर। दूसरे शरीर की सेवा करेगा तो सूक्ष्म स्थूल शरीर में पदार्थों की आसक्ति होगी नहीं, पाप कर्म होगा नहीं, अन्याय होगा नहीं, शुभ कर्म हो गए, शुभ कर्म आसक्ति नहीं होगी, अशुभ कर्म होगा नहीं। और सूक्ष्म शरीर की ममता का त्याग कर देगा तो अशुभ चिंतन होगा नहीं, वृथा चिंतन होगा नहीं, और साधारण चिंतन उसमें आसक्ति होगी नहीं, अपनी ममता नहीं रहेगी। और कारण शरीर अपना हो जाएगा तो समाधि अपनी है, एकाग्रता अपनी नहीं, और भगवान की पाप उसमें होता नहीं, स्थूल में सूक्ष्म में पाप भी होता है वो नहीं, और कारण में समाधि होती है। समाधि है वो भगवान के लिए है, अपने लिए नहीं। सब शरीर और जिन छोटी जल शरीर हमारा नहीं, शरीर हमारा नहीं, हमारे लिए नहीं। बस तीन बात बोलकर, मैं शरीर नहीं, मेरा शरीर नहीं, मेरे लिए नहीं, शरीर सब संसार के लिए, सामग्री सब संसार के लिए। अपने भी अन्न दे दिया, कपड़ा दे दिया, आराम कर दिया, बस वो भी संसार की सेवा के लिए, अपने लिए कुछ नहीं। आज बहुत ही बड़े दो बात बढ़िया लगी, दो बात। एक तो सुख देने से अपने को सुख मिलेगा, दुख देने से मान बहुत को मिलेगा, एक तो ये बढ़ाई। एक संसार की वस्तु और संसार की सेवा कर दो, निहाल हो जाओ, अपने घर का क्या कर चुका। गंगा जल से गंगा जी की पूजा कर दो, संसार की वस्तु और संसार की सेवा कर दो, मौज हो जाएगी अपने। संसार की सेवा है वो अपने काम की, संसार की वस्तु अपने काम की नहीं, उनको अपनी मानना यही गड़बड़ी है। उनको अपनी मानोगे तो बस आना ही पड़ेगा, हमारा कपड़ा भूल गई, कपड़ा ही बचाना पड़ेगा, कपड़ा हमारा कपड़ा है। कारण गुण संकोष सदा सदी होनी जरूर, असदा सदी होनी हमें जन्म गुण कारणों का कारण क्या संगुणा गुण संग पदार्थों के साथ आसक्ति है, ये जुर्मान देने वाले हमारे देने के नहीं, वो किसी कुछ को देना ही नहीं है। देना है तो दे दो, लेना छोड़ दो, औरों का ऋण है वो तो चुका दो, अपना ऋण कोई दे तो दे दो, नहीं तो दे दो, अपने नहीं तो है छोड़ दो। दुकानदार जो दुकान उठाना चाहता है तो जितना ऋण है जो तो सुगा दो, दूसरे को देना है वो छोड़ दो, वो देना चाहो तो फिर जिंदगी से हो गया है, दो तो छोड़ दो, और देना है वो दे तो छोड़ सुगा दो, तुम्हें जेठा कर रही तुम्हारा मौज में रहो, आनंद में रहो। संसार की वस्तु और संसार की सेवा कर दो, शरीर संसार का हमारा नहीं है। मन बुद्धि इंद्रियार प्राण उमर योग्यता पुरुष विद्या बुद्धि जानकारी समझदारी सब संसार की हम पर अपना तो महिमांश हो जीव लोग जीव भूत है सनातन अनाधिकार से जीव परमात्मा का अंश संसार जिसे संसार को दे दे भगवान जिसे भगवान को दे दो मौज हो जाएगी। आप भगवान के अंश हो, भगवान के चरणों में हो जाओ समर्पण। मेरे तो गिर घर गोपाल दूसरा न कोई जाकर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिर घर गोपाल दूसरा न कोई मुंदा मूंगार मोती उतार डाले बनवाला पोई। सारा दुशाला छोड़ दिया ओढ़ देवी लोई। मथन की जो दीद की मथन या प्रेम से बिलोही माकर माकर साधु पावे छाछ पियो कोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा तो कोई चाके सिर मोर अंगूठ मेरो पति सोई छाछ पियो कोई अपना तो भगवान के वजन में माकर माकर तो साधु पाए छाछ पियो कोई भाई कोई पियो माखण पी लो माखण अपने तो बस ठाकुर जी अपने हैं अपने लिए है और अपना कोई नहीं है शरीर अपना नहीं है छूट जाएगा लोग बाढ़ेंगे उठाएंगे ले जाएंगे बाढ़ो कुछ भी करो मर गया उसको करो हमारा नहीं है मेरे तो घर दर गोपाल दूसरा तो कोई मेरे तो घर दर गोपाल सार बात है सार सार मेरा भाई ने सार कह दिया मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा तो कोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा तो कोई बस मोती मोगा उपा उतार डाले बदमाना कोई मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा तो कोई सुंदरी गलती अटूक ओढ़ ली भी लोही मेरे तो मेरे घर उपाय दूसरा न कोई ये बात है महाराज सब भगवान होती है भगवान ही चीज है संसार होते तो संसार की चीज है संसार ही संसार होते तो भगवान ही तो भगवान होते तो अपने अपना तो भगवान है एक भगवान ही है बस अपना और अपना कोई नहीं है मेरे तो मेरे घर उपाय दूसरा न कोई मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा पर ऐसी चीज अपनी नहीं काम करो अच्छी तरह से करो दूसरों का सेवा करो अपने पास जो मैंने सेवा सामग्री मिली है बस संसार की सेवा करो निर्वाह के लिए अपने रोटी भी खा ली पकौड़े पढ़ लिया सो लिया आराम भी ले लिया फिर इस बात से सेवा बढ़ सके नहीं तो मर जाएंगे सेवा कैसे बनेगी अब आनंद नहीं खाएंगे तो सेवा नहीं बनेगी ये बात है महाराज एक तो ये है एक दूसरी बात की सुख दिन है सुख तो होता है दुख दिन है दुख हो है जिसे दुख से सुख लेना है वो बड़ा भाई खतरनाक बात ऐसे दूसरे दुख से दुख लेकर के दुख लेना है वो आनंद की बात निहाल कर देगा नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2055 तदनुसार 25 फरवरी सन 1999 को प्रातः 5 बजे की प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर में हुआ। राम।